महासागर में लहरें कैसे बनती हैं। तीसरा भाग। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसका विस्तार लगभग 7 करोड़ वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल पृथ्वी पर स्थित कुल जमीन से भी कहीं बड़ा है। महासागर कितने गहरे होंगे? महासागर की गहराई औसतन 2.3 मील होगी। 1995 में वैज्ञानिकों ने महासागरों के सबसे गहरे बिंदु को खोजा। यह प्रशांत महासागर की मारियाना ट्रेंच में 6.85 मील की गहराई पर स्थित है। अगर आप यहाँ पर समुद्र के पानी में ऊपर से एक पत्थर फेंकेंगे तो उसे तलहटी तक पहुँचने में 1 घंटे से भी अधिक समय लगेगा। क्या महासागरों का पानी भारी है? हाँ, आप महासागर के पानी में जितना अधिक गहरा गोता लगाएंगे आपको उतना ही अधिक भार या दाब महसूस होगा। महासागर की गहराइयों में रहने वाले जीव और पौधे इस दाब के अभ्यस्त हो जाते हैं, परंतु मनुष्य नहीं। इसलिए समुद्र की गहराई का मुआयना करने के लिए गोताखोरों को एक विशेष प्रकार का डाइविंग सूट पहनना पड़ता है या फिर पनडुब्बियों में जाना पड़ता है। महासागरों के नीचे क्या है? समतल जमीन, पहाड़ियाँ, पर्वत, घाटियाँ और खाइयाँ। महाद्वीपों के किनारे की जमीन पानी की ओर थोड़ी सी नीचे की ओर झुकी होती है। इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। इसकी औसतन चौड़ाई लगभग 47 मील होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जमीन बहुत तेज़ी से नीचे की ओर झुकती है। इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं और यह करीब 60 मील तक फैला होता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज यानी चढ़ाई शुरू होती है। यह थोड़ा ऊंचा इलाका लगभग 600 मील तक फैला होता है। कॉन्टिनेंटल राइज के आगे महासागर की तलहटी होती है जिसमें गहरे और ऊंची खाइयाँ होती हैं। महासागर के नीचे पानी का दबाव कितना होता है? पृथ्वी की सतह से लगभग 400 गुना अधिक। 2.3 मील की औसतन गहराई पर दबाव 5,454 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है, जबकि पृथ्वी की सतह पर यह दाब मात्र 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े को महासागर की तलहटी में ले जाएंगे तो अत्यधिक दाब के कारण लकड़ी का टुकड़ा अपने आकार का आधा रह जाएगा।